Of je nou in je uppie bent, hoi. Of met z'n tweeën. Hoi, hoi. Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. En je maakt nu bij elke bestelling kans op een jaar lang gratis groente en fruit. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig 1 gigabit internet- en tv-abonnement... een Dyson Airwrap of stofzuiger ter waarde van €549 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. De Leapmotor B10 blijft indruk maken. Verrassend ruim, boordevol standaard opties en nu ook beschikbaar als hybride. Ideaal voor werk en privé. Je rijdt de B10 al vanaf €27.995. Maar de echte waarde, die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. 538 Nieuws. 4 uur. Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Justitie vindt de straf van 4 jaar... die de man die de grote stadsbrand in Arnhem vorig jaar had aangestoken... veel te laag. De eis was 10 jaar, maar de rechter vindt die straf meer passend bij een aanslag. Maar het OM zegt er hadden ook doden kunnen vallen... en dat moet je in de straf ook meenemen. Justitie gaat erom in beroep. Jade Kops is overleden, 19 jaar. Ze had kanker en vertelde er openhartig over op Insta. Bijna 500.000 mensen volgden haar account Mijn Leven met Kanker. Zangeres Emma Kok zegt op Insta in shock te zijn door het overlijden van Jade. Ze zegt het niet te kunnen geloven. Jade wordt in besloten kring begraven. Mensen die haar een laatste eer willen bewijzen zijn welkom in de Erehaag. Volgende week vrijdag 1 mei in Naaldwijk. Oekraïne en Rusland hebben weer gevangenen geruild. Het zijn er bijna 400. President Zelensky schrijft dat het niet alleen om militairen ging... maar ook om grenswachten en politieagenten. Het 538-weer, het is op de meeste plaatsen zonnig en droog. Na een koude nacht is het morgen opnieuw zonnig... en dan wordt het 13 tot 19 graden. En dan de files van dit moment. Ja, de meivakantie zorgt voor drukte op de weg. 69 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A2... vanuit Utrecht naar Den Bosch voor Waardenburg. Daar 3 kwartier vertraging. De andere kant op voor Zaltbommel een half uur. En de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug... een vertraging van bijna 40 minuten. Mooi, zometeen de aftrap van de vrijdagmiddag. Borrel met het zangertje, mensen. It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego. Yay, Lego! En als je bij Dreamland voor meer dan €70 Lego koopt... krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij. Yay, gratis! Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Dreamland. Plezier, start hier. Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl. New York Pizza Sauces. 8 sausen voor extra flavor. Bestel nu de pepperoni met ranch saus vanaf €7,99. Of onze doodippers met gratis saus. New York Pizza. Koningsdag deals bij Karwei. Profiteer alleen vandaag tot en met maandag van 25% korting op alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Edwin Evers. Ja, goedemiddag. Ja, het koffertje gaat zo weer over voor die €40.000. Hartelijk welkom bij Evers & Co. Radio 538. Nou, daar gaan we weer. Goedemiddag Delano, welkom. Dankjewel, dankjewel. Leuk dat je er bent. Waar kom je vandaan? Breda. Breda. Hey, oh, gaan wij maandag naartoe. Waar gaan we maandag naartoe? Oh, naar Breda natuurlijk. Ja, daar zijn ze aan het opbouwen. Ja, dat mag ik hopen, ja. Want er komt mijn partijartiest en een boel mensen natuurlijk ook. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Moet jij wel optreden op Koningsdag, of niet? Ja, zeker. We hebben 5 boekingen, dus we gaan lekker het land door. 5 boekingen. Oh. En waar moet je dan over naartoe? Wat is vaak van de hot naar wat jullie moeten doen? Ja, zeker. Moet de Est, Utrecht moet ik zijn. In Breda moet ik ook zijn. Op zijn kant. Dus we hebben wat leuke dingetjes te staan. Dus dat komt helemaal goed. Nou, hartstikke leuk. En wat is jouw repertoire een beetje, zeg maar? Ja, echt het volksmuziek. Ik ben wel echt een een volkstijger. Een volkstijger. En hij is niet duur ook, zie ik. Want 695 euro voor 30 minuten, klopt dat? Ja, dan staan we zeker bij jullie op de stoep. Maar dat is, na dit optreden wordt dat meer natuurlijk. Oh, dat wordt het. Oké, wat ga je zingen vandaag? Wagenjuichelaar naartoe, van mijn eigen zin. Oké, Wagenjuichelaar naartoe, dames en heren. Een minuut lang, want dan pleuren we de deur dicht. Niks persoonlijks, maar ja, de show must go on. Delano Bisschops! Op een dag zag ik haar lopen. Het echt deeltje mat liep zij voorbij. Ik geef me kans, ja ik begon met die leuke woorden die ik daar verzon. Ik liep met haar mee. Oké, vijf jaar, dan gaan we. Daar komt ie! Oh, waar ga jij zo? Voorbij, dat is dat vlieg voorbij, hè. Als het leuk is, ja, dan is het, ja. Het is niet anders, dames en heren. Delano Bisschops, waar ga jij zo laat naartoe? Maar zoals gezegd, the show must go on, mensen. Yeah! 11 minuten over 4, goedemiddag. Evers en Co. Just a girl, a little lonely. op 538 en I'm just a girl. Zo, goedemiddag. Welkom bij Even Zijn Kool. Vrijdagmiddag op weg naar het weekend waar hier het zangetje net geweest is en de bruine fruitschaal in een rondte gaat. Oh, lekker. Op een of andere manier heeft de bruine fruitschaal een ongelofelijke aantrekkingskracht op... Nou, in ieder geval op Jan Dulles. Want die staat... Lekker is het, hè? Heerlijk, ja, zeker. Nou, goedemiddag, welkom bij Evers & Co. Met een beetje de afterparty van de Dutch 1000. Zijn er nog liedjes uit de Dutch 1000 of gewoon Nederlandse liedjes waar je denkt van, nou, die vind ik leuk om nog even te horen. Of heb ik lang niet gehoord. Laat ons weten. 09-3000. Zet die bruine fruitschaal bij mij uit de buurt. Je zit te kijken naar dat zet ding. Hem bij mij uit de buurt, want ik kan er heel slecht van afblijven. Het is een beetje uitstervend ras, hè, die bruine fruitschaal. Wat van de week niet meer? Nou, nee, maar het wordt steeds minder. Tegenwoordig zitten we veel meer op de Japanse, de dimblings. En, oh, dat soort dingen. Dat vind ik ook lekker. Ja. Maar je gewoon zo'n lekker klein frikandelletje of zo'n lekker bami-schijfje, bami-hapje. Ja, helemaal bij een Dutch afterparty natuurlijk. Natuurlijk, ja. Daar moet er eigenlijk ook kaas bij in zijn. Ja, en haring. Kaas en... Nou goed, misschien willen we de studio ook nog een beetje begaanbaar maken. En houden voor de rest van het gezelschap dat hier na 6 uur naar komt. Drie is bij ons vandaag voor de afsluiting van de week. En ook Waylon is inmiddels binnen. Die gaat zometeen ook een klassieker doen. Die volgens mij die staat niet in de Dutch 1000. Wat? Nee? Toch of wel? Of staat hij er wel in? Ja, wel. Ik niet zeggen welke het is, hè? Nee, ik zeg niet welke het is, maar ik ga wel even kijken. Maar het maakt ook niet uit, maar, want het is een fantastisch liedje. Even kijken hoor. Ja, ik heb het even... Nee, hij staat er niet in. Nee, dat dacht ik al. Dat dacht ik. En dat vind ik wel gek, want die groep die heeft zulke goede liedjes gemaakt. Maar goed, Waylon heeft het gelukkig uitgezocht. En dus we gaan daar zo meteen naar luisteren. En we kijken ook nog even terug op de afgelopen week. Week 17 ligt achter ons. En dat doen we natuurlijk met onze vrienden van de Stamtafel. Dus dat zometeen binnen nu in een paar minuten hier. Evers en Co. Op vrijdagmiddag. Het is nu al klaar. Leg je werk aan de kant. Welkom mensen. We will find a possible to tame, like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for a wall, full speed, or a spider. Go, go. komt steeds dichterbij. Het weekend komt steeds dichterbij. Evers & Co. 538. If broken hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. You on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We gon' have to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gon' save us now. Well, this broken. Het is 7 minuten voor 4:30. Dit is Evers & Co. Ja, ik denk misschien hebben jullie geen gast vanmiddag. Die hadden we wel, maar het was Huub Stapel. Maar er was iets misgegaan in zijn agenda. Hij was zichzelf ook helemaal de pleuris geschrokken, zoals hij dat zei. Het is ook druk hoor, de laatste tijd. Ja, want hij doet een theatervoorstelling op dit moment. En hij is, op dit moment heeft hij 3 films in de bioscoop. Het is echt niet normaal. Ja. Dus er was even wat misgegaan in zijn 1000-maal excuus. Maar we hebben een nieuwe datum, want hij komt vrijdag 29 mei. Was wel leuk, want ik had in de voorbereiding even wat oude films van Huub gekeken. Onder andere Amsterdam, ja. Uit de jaren 80. Toch wel grappig om weer te zien. Ook, ik vind het nog steeds leuk in Amsterdam. Maar ook een beetje met die ethische tunes en zo allemaal eronder. Ja, ja, ja, ja. Dat je bijna kan horen uit welke synthesizer het allemaal komt. Wat grappig is dat heel veel beelden die uit Amsterdam, uit die film die je hebt zitten kijken, zijn eigenlijk gefilmd in Utrecht. Ja, met name die speedboten, die achtervolging. Ja. Dat dacht ik al, op een gegeven moment zie je mensen op een terrasje zitten. Op een werfkelder, ja, inderdaad. Ja, dat je denkt, hé, dat is toch niet in Amsterdam? En dat is inderdaad, hebben ze dat... Oké, mensen, we gaan eens even kijken, terugkijken, moet ik zeggen, op week 17. Met onze vrienden van de stamtafel, die als het goed is beneden hebben plaatsgenomen. Hallo? Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is dat voor herrie wat ik hoor? De herrie. Nou, wat gebeurt hier allemaal? Ik heb even wat in de wasmachine gegooid. Ik heb even wat in de wasmachine gegooid. Maar wat heeft u in de wasmachine gegooid? Ja, een kleed. Een kleed? Voor Koningsdag. Ja, maar moet dat nu? Maar wat gaat u... Ik heb wat te verkopen. Ik heb een beetje mooi schoon kleed nodig. Nee, dat snap ik. Maar wat gaat u verkopen dan precies? Nou, de partij. de partij... Met Henk Vermeer erbij, wat mij betreft. Nou, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ja. Ik probeer het te verkopen, maar het mag ook zoveel weg. Ik moet u zeggen, dat is het beste idee... Ja. Wat ik de laatste tijd van mevrouw Van der Plas gehoord heb. Ja, dat dacht ik. Maar kan dat ding even uit misschien? Want het is wel een beetje rumoerig. Ik vind het... Ik kan beter s'avonds wassen. Hij is net aan het drogen. Ja, precies. Maar misschien wel makkelijk als hij even uitgaat, want het is erg rumoerig. Dat is ongelooflijk. Wie gaat er nou vrijdagmiddag tijdens een programma zitten wassen, zeg? Dat is... Ja, Dinant! Little washes, big washes. Throw them in the Dinant. Washing machine. Kleine wasjes. Dinant. Ik ben even bezig. Bel even een andere keer terug. Ik kan dat ding even niet gebruiken. Ongelooflijk. Zit ik nou weer in godsnaam naar te luisteren? Ik probeer het even in Ik wil even vragen of mevrouw Van der Plas nog een witte was gaat draaien. Want stop ik er nog even wat contant geld bij. Nee, mevrouw Van der Plas die gaat op een kleedje bij de Koningsdag. Op een kleedje zitten vind ik op zich geen goed idee. Want we hebben genoeg van die vliegende tapijten in Nederland. Nou, meneer Wilders, alsjeblieft. Kijk, het Koningshuis wordt wel weer populairder. Ja, dat las ik ook namelijk. Ik moet ook zeggen, ze zijn inmiddels met 4 volwassen vrouwen. Dus ja, ik vind het ook steeds leuker om naar te kijken. Hey, Harry, alsjeblieft, viespeuken. Ik zit nog even net in de krant te lezen. Ja. Harry, jij kunt denk ik beter op een dating app. Want ik lees hier net... Ja. Astrologie steeds populairder bij dating apps. Astrologie, daar heb ik geen astrologie voor nodig. Ik ga sowieso altijd voor een tweeling. Mooi. Geef mij maar een lekkere stier. Ja, Martien, dankjewel. Of een Boris Schutter. Wat is dat voor? Wat, mevrouw Keizer? Nou ja, ik heb zelf meer met vissen. Nee, dat snap ik. Maar goed, misschien nog even over wat belangrijkere zaken hebben. Situatie in de wereld. Ja. Straat van Hormuz. Alle schepen die daar voor anker liggen. Hele economie die naar de klote. Een serieuze aangelegenheid voor de vrijdagmiddag. Ik ben het helemaal mee. Nou, inderdaad, want ik lees dat er ook een aantal schepen voor anker liggen. Ja. Met aan boord enkele honderdduizenden condooms. Lijkt me voor jou niet zo'n probleem, Harry. Alles al doorgeknipt. Nou, Harry, alsjeblieft, alles al doorgeknipt. Ja. Condooms. Ja, dat zijn van die rubbertjes. Die kun je eromheen doen. Wat is dit nou? Om de dinges. De pielenbuis. Piemel. Dat kan ook. Ja, en dan... Weet iemand is dit allemaal? Spuit. Dan vangt het alles op. Dat weet je toch? Condoom. Wat is dat nou, dat je dat niet weet? Oké, graag gedaan. Sorry, dit weer. Zo. Wie was dat nou? Douwe Bob. Goed, mensen. Ik kijk nog één keer achterom, ik zwaai de week gedag. En ik kijk vooruit.

Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle gasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 Weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Goedemiddag, dit is 538. Het is op de meeste plaatsen droog. Behalve op de Wadden, daar is het grijs. En het wordt een koude nacht met temperaturen tegen het vriespunt. Morgen wel zonnig en ook droog, dat is lekker. Dan de files kopen, is dat druk, hè? Ja, het is druk. 69 stuks in totaal vanwege de meivakantie natuurlijk. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 weg Utrecht-Den Bosch. Voor Deil, daar is de weg afgesloten. Daardoor bijna 40 minuten vertraging. A15 Ridderkerk-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam, ruim een half uur. En de A50 Arnhem-Os voor Heteren door een auto met pech. Een vertraging van bijna 40 minuten. 4:08. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk. Goedemiddag, bijna 30 jaar cel voor de moord op een man in Krommenie. Die werd ruim 10 jaar geleden zeker 29 keer beschoten. Veel buren hoorden dat en de auto's raakten beschadigd door rondvliegende kogels. De veroordeelde zelf was niet aanwezig in de rechtszaal. Hij spoorloos, twee anderen kregen voor de moord levenslang. Veel verdriet over het overlijden van Jade Kops, die bijna 500.000 volgers had op haar Instagram-account Mijn Leven met Kanker. 19 was ze pas. Haar familie laat weten intens verdrietig te zijn, maar ook ontzettend trots. En zangeres Emma Heesters, die zelf leed aan kanker, kan nog helemaal niet beseffen dat Jade er niet meer is, zet ze. Jade wordt in besloten kring begraven. En BN'ers, maar vooral veel gewone Nederlanders, zijn vandaag in het zonnetje gezet met een lintje. Bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk dat ze doen. De meeste werden uitgedeeld in Rotterdam, gevolgd door Den Haag en Tilburg. Mannen krijgen nog altijd de meeste onderscheidingen, maar het verschil met vrouwen wordt wel steeds kleiner. Ah. Ja. Ja, Sherman, jij hebt er ook een, hè? Wat zeg je? Jij hebt er ook een. Ik heb er ook een, ja. Ja. Waar ligt hij? Nee, hij staat... ja. Hij staat in de studio, in de kast. Oh. Oh, ik heb een kast met prijsjes. Alle onderscheidingen. Alle prijsjes. Ja, nou ja. Ik heb geen prijzen in de woonkamer. Ik geen in mijn huis staan. Nee? Nee, dat vind ik allemaal zo ongemakkelijk. Ja, is ook een beetje protserig, is dat, hè? Weet ik niet. Nee, ik heb ze op de plek waar ik ze ook, zeg maar, verdiend heb. Namelijk in de studio. In de studio. Daar horen ze. Wat heb je in de slaapkamer hangen? Daar heb ik weinig onderscheiding voor gekregen. Hangt helemaal niks aan de muur. Alles hangt daar eigenlijk. Maar goed. Ja, kom eens. Nog andere dingetjes. Of Henk bedoel ik, ja. Ik raak helemaal van de leg. Ja, ik zweet breekt buiten. Zeg, zijn er nog andere dingetjes? Zeker andere dingetjes. Oh ja, even een quiz deze week. Oh, leuk, ja. Want de alcoholaccijns gaan de komende jaren. Nou, wat denk je? Ja, dat zal omhoog gaan natuurlijk. Ja, omhoog. Alcohol. En dat betekent dat je biertje en je borreltje nog duurder worden dan de laatste tijd al het geval was. Het kabinet wil met een hogere accijns het noodpakket van 1 miljard betalen. Voor onder meer een lagere motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens. Oké. Okay. Steeds meer mensen ondergaan cosmetische ingrepen. Ja, zeker. Ja, dit wordt aangejaagd door social media natuurlijk. Het taboe dat het alleen iets voor vrouwen zou zijn is er duidelijk vanaf. En mannen zijn sowieso steeds meer bezig met hun uiterlijk. Staat hier vooral de botox tegen de fronsrimpel. Oh. Het voorhoofd en de kraaienpootjes zijn populair. Kraaienpootjes, ja. Ja, kraaienpootjes wil je niet hebben natuurlijk. Nee, en de fronsrimpel ook helemaal niet natuurlijk. Nee, nou, ja, als je wat te fronsen hebt, ja, dan krijg je het vanzelf natuurlijk. Ja. Ja, dus dat laat je dan weghalen. Dat laat je weghalen, Henk. Ja. Dus. Is dat iets voor jullie of niet? Ik heb al van alles gedaan. Ja? Ja. Wallen, haar. Oh ja, joh? Ja, waarom niet ook? Ja, het is er hele achteraf denk ik, ja, het is er niet echt van opgeknapt. Maar goed, ja. Je weet niet hoe het anders was geweest. Nee, dat is ook zo natuurlijk. Dat is ook zo natuurlijk, ja. Ja. Ja, en ik had vroeger één oor wat niet goed stond. Ik had één flapoor. Oh ja? Ja, dat heb ik ook, al toen ik 19 of 20 was of zo. Ja. Maar is dat ook even gecorrigeerd? Nooit opgevallen. Oh, dat is toen al. Dat was toen al. Is al meteen, laat dat maar meteen even. Dan hebben we dat alvast gehad. Maar je komt ook op een punt met terugtrekken naar haargrens, dat je daar niet meer over de oren kan kammen. Dus ja, ja, dat is toch zo? Ja, dat is zo. Ja, dat zijn van die ongemakken. Wat maakt het uit? Kan mij het schelen, ja. Ja. Ja. En nog even kunstzinnig nieuws, want dat was er ook deze week. Bezoekers van een tentoonstelling in Brugge hebben een van de kunstwerken deels opgegeten. Wat zeg je nou? Nog één keer, Henk. Ik weet niet wat ik hoor. Bezoekers van een tentoonstelling in Brugge hebben een van de kunstwerken deels opgegeten. Oh. Het gaat om een vliegengordijn gemaakt van worsten. Oh, vandaar, ja. De kunstenaar noemt het een ode aan de banaliteit, het kunstwerk. Maar kennelijk begon bij enkele bezoekers tijdens de bezichtiging de maag te knorren. Ja, want van het worstengordijn is ruim een maand na de opening weinig meer over. Oh, dus er komt wel wat licht door het gordijn inmiddels, zou ik maar zeggen. Ja, precies. Ja. Okay. Dat was hem, Henk. Ja, dat was het. Oké, okay, zometeen live hier on stage. Waylon met een knaller. Staat niet in de Dutch 1000, maar wel een geweldig liedje. En dit is Robbie Williams. With the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. If I pop a giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. Right. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can. It's time to move your body. 1 voor 5. Dit is Even Zeko 538 met natuurlijk... De 538 Stemmenjacht. De Stemmenjacht die door moet gaan. We hebben aan de telefoon Sanne. Hallo Sanne. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar vandaan? Uit Schorrel. Schorrel? Ja. Schorrel, oké, heel goed. Al weekend ook? Bijna. Oh, je zit nog op je werk? Ik zit nog op mijn werk inderdaad. Ja, oké. En wat doe je als ik vragen mag? Ik ben makelaar in opleiding. Makelaar in opleiding? Oké, okay, ja. Spannend. Hoe lang duurt die opleiding? Ja, het ligt eraan hoe snel je hem zelf afrondt. En hoe goed je bent. Dus het kan heel snel dus? Ja, je kan er een jaar of twee jaar over doen. Oh, oké, leuk. We gaan de stemmenjacht spelen voor 40.000 euro. Hoe lang denk je al te weten wie het is? Nou, eigenlijk kwam vandaag de stem bij me op. Oh. Spannend. Ja. Oké, we gaan luisteren. Is het de stem die jij denkt? Wie denk je dat het is? Dat is de vraag. Luister goed. Leuk voor 40.000 euro. Over leuk gesproken. Wie is het? Ik denk dat het Dolores Leeuwin is. Dolores Leeuwin? Oh, presentatrice. Van Klokkenhuis, Knoop in je zakdoek. Ja. Ja, die. Ja. Komen ze even gegoogeld, hoor ik. Is het nichtje van Sylvana Simons ook? Is het nichtje van Sylvana Simons? Ja. Oké. Maar goed... Is het Dolores? Dat is de vraag. Hier komt het antwoord. Het antwoord is... Fout. Het is niet Dolores. Nee, jammer. Jammer is dat, hè? Ja. Oké. Okay. Nee, Rijk, ik kan je geen 40.000 euro geven, maar wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Ik wens je daar weer veel plezier mee en veel gemak van. Ja, super, die komt goed van pas. Oké, heel goed. Ik wens je een goed weekend ook. Dank je, fijn en succes weekend. Met de opleiding ook, hè. Dank je. Doei. De 538 Stemmenjacht. Dolores is het ook niet, even mensen. Even zeggen. Ja. Vrijdagmiddag. Ja, goedemiddag en welkom. 538. Babe, let's get in the car. I'll drive you away to wherever you choose. But nobody knows who we are. There's no reason to stay. We've got nothing to lose. Your face, will you?